श्रीमद् भगवद गीता के दशम अध्याय का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के दो श्लोकों की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। इन दो श्लोकों में से प्रथम श्लोक में भगवान ने अर्जुन को सातवें एवं नवम अध्याय में उक्त अर्थ का ही फिर से उपदेश करने की प्रतिज्ञा की और कहा उसे सावधान चित्त होकर के कहो सुनो, क्योंकि जो उपदेश सातवें अध्याय में भी और नवम अध्याय में भी तथा पूर्व में भी स्थान स्थान पर भगवान ने किया है, वही उपदेश मनुष्यों के लिए जो हिततम है उसका संपादक है। मनुष्यों के लिए हिततम है ब्रह्म विद्या, ब्रह्म विद्या का संपादक है ये भगवान जो कहने जा रहे हैं। इसलिए भगवान ने कहा कि परमं वचः मे श्रुणु, और तुम्हें मैं बता रहा हूँ तुम्हारे हित संपादन के लिए, दुखों का कारणभूत सम्मोह शब्दित अध्यास बिना ब्रह्म विद्या के निवृत्त नहीं होता। और अर्जुन दुखी है का अर्थ है दुख का निमित्त भूत अध्यास अर्जुन की बुद्धि में विद्यमान है, उसकी निवृत्ति का उपाय एक ही है ब्रह्म विद्या, और वह अध्यास निवर्तक ब्रह्म विद्या इन्हीं वाक्यों से होती है जिन वाक्यों को पहले भगवान कह चुके हैं और फिर से कह रहे हैं, क्योंकि अर्जुन को बार बार कहने का एक भगवान का अभिप्राय उद्देश्य ये भी है कि अर्जुन चाहता है सम्मोह का निवर्तक साधन जानना। इसलिए भगवान के शरण भी हुआ है शिष्यस्ते अहम शादी माम त्वाम प्रपन्नम से, और जैसे याज्ञवल्क्य जी जनक को जब तक जनक अभय में प्रतिष्ठित नहीं होते तब तक आत्मविषयक उपदेश करते रहते हैं, वहाँ स्वयं ज्योति ब्राह्मण से लेकर के शारीरक ब्राह्मण तक, और सनत कुमार जी ने भी नारद जी को आत्मजिज्ञासा से अपने पास आए हुए कई पर्यायों में उपदेश करने के बाद प्राण को ही आत्मरूप से गृहित करके नारद जी की आत्मविषयनी जिज्ञासा शांत होने पर भी वास्तविक आत्मविषयक जिज्ञासा को नारद जी के मन में फिर से उत्थापित करके जब तक आत्मा के भूमा स्वरूप का पारमार्थिक स्वरूप का नारद जी को बोध नहीं हुआ तब तक उपदेश करते रहे, यही परंपरा है। इसलिए भगवान ने प्रथम श्लोक में अर्जुन को कहा कि फिर से, ये नहीं कि कोई अपूर्व अर्थ का उपदेश कर रहा हूँ, पहले भी मैंने कह दिया है लेकिन बोध नहीं हुआ तो फिर से तुम्हें मैं कहूँगा उसे सुनो, क्योंकि तुम इसे सुन करके प्रसन्न भी होते हो, प्रिय माना इस विशेषण से कहा। तो कहा आपने कहा तब भी पहले हमें बोध नहीं हुआ, तो आप थक गए होंगे, तो कोई आकर के दूसरा ऋषि विशेष या देव विशेष मुझे हित की बात बता देगा, उससे हिततम जो ब्रह्म विद्या है वह प्राप्त हो जाएगी, अध्यास निवृत्त होगा। तो आप ही क्यों कष्ट उठा रहे हैं? ये जो अर्जुन के मन का प्रश्न है, इसका उत्तर द्वितीय श्लोक में दिया गया कि जिन देवताओं से या ऋषियों से ब्रह्म विद्या की तुम अपेक्षा कर रहे हो कि उनमें से कोई आकर के मुझे बता देगा, ऋषियों का मैं सेवक हूँ, देवताओं का भक्त हूँ, तो कहा वे मेरे प्रभाव को नहीं जानते हैं, क्योंकि वे मेरे कार्य विशेष हैं, मैं उनका अभिन्न निमित्त उपादान कारण हूँ। तो सर्पादि जैसे रस्सी के प्रभाव को नहीं जानते, ऐसे महर्षि एवं देवता मेरे प्रभाव को नहीं जानते। अहम आदि ही देवानां महर्षिनां च सर्वश इत्यादि से बताया। अब तृतीय श्लोक से और भी एक हेतु बताया जा रहा है। एक हेतु द्वितीय श्लोक के उत्तरार्ध में बताया, महर्षि तथा देवादियों को ईश्वर प्रभाव का अवबोध नहीं होता, बोध नहीं हो पाता। इसमें हेतु बताया गया कि देवादि तथा ऋषि ये भगवान के कार्य है, भगवान उनका निमित्त उपादान कारण है, तो कार्य कारण के प्रभाव को नहीं जान पाता, ये एक हेतु बताया। देवादि में कार्यत्व, ईश्वर में कारणत्व। हाँ, तो ज्ञानी कार्य नहीं है भगवान का, भगवान है वो ब्रह्मवेद, ब्रह्म भगवान को भगवान होकर के ही जाना जा सकता है। देवो भूत्वा देवान यजेत, ऐसे भगवान को जानने के लिए भगवान बनना पड़ता, फिर भगवान को जानने वाला जीव नहीं रहता, भगवान का कार्य नहीं होता। अन्विष्ट स्यात् प्रमातैव पापम दोषादि वर्जित, जैसे ही बोध होता है तो फिर वो कार्य रूप अपने आप को अनुभव नहीं करता। देवादियों का भी विवर्त उपादान कारण कहो या अधिष्ठान कहो, ओ मैं हूँ, ये बोध स्वयं का ब्रह्म के रूप में करामलकवत जिसको है वो ज्ञानी है, इसलिए भगवान को भगवान ही जानता है और कोई नहीं जानता। और ज्ञानी जानता है तो भगवान मन के रूप में ही जानता है, उस समय फिर अलग से ज्ञानी हाँ अलग नहीं जान सकता। कार्य उपाधि में आत्मबुद्धि करके कोई भी उसे नहीं जान सकता। तो देवादि को भगवत प्रभाव का ज्ञान न होने में अज्ञान में हेतु बताया जा रहा है और भी एक तृतीय श्लोक के द्वारा। इसलिए तृतीय श्लोक के अवतरण में भाष्यकार भगवान लिखते हैं किंच, च शब्द समुच्चय अर्थ में है, किंच का अर्थ निकलेगा और भी हेतु है, यानी पूर्व में बताया हुआ जो भगवत प्रभाव के अज्ञान में एक हेतु है, देवादि का कार्यत्व ईश्वर का कारणत्व, इससे अतिरिक्त भी हेतु है और भी, जिसके कारण देवादि भगवत प्रभाव को नहीं जान पाते, इस अभिप्राय से कह रहे हैं तृतीय श्लोक। तृतीय श्लोक का उच्चारण किया जाए। यो मामजमनादिंच व्यत्तिलोकमहेश्वरम् असम्मूढ़समर्तेषु सर्वपापै प्रमुच्यते। तो मर्तेषु यह अजम अनादिंच लोकमहेश्वरम माम वेत्ति स असम्मूढ़ सन सर्व पापे प्रमुच्यते, ऐसा अन्वय करिए। मर्तेषु यानी मनुष्येषु, मर्ते शब्द का अर्थ होता है मरणशील, मरण धर्मा। तो ये जो मरण धर्मा हैं मनुष्य, इन मनुष्यों में जो कोई मुझे उत्तम अधिकारी मेरे अज तथा सर्वलोक महेश्वर आत्मक स्वरूप को जानता है मुझे, वह असमूढ़, मर्तेषु असमूढ़, फिर उसे मनुष्यों का जैसे मनुष्य शरीर आदि में कार्यक्रम संघात में आत्माभिमान रहता है, यही सम्मोह है, वह सम्मोह नहीं होता। सम्मोह से युक्त जो होता है उसे सम्मूढ़ कहा जाता है, और असम्मूढ़ कहते हैं जो इस आत्माभिमान से रहित है, शरीर आदि में आत्माभिमान नहीं रहता। यो व्यक्ति यानी जो जानता है मुझे, तो अपने आत्मा के रूप में जानता है। आज हूँ का मतलब मेरा कभी जन्म नहीं हुआ है, जो मैं देवादि का कारण हूँ, महर्षियों का कारण हूँ, सबका कारण हूँ, इसलिए सबकी उत्पत्ति यानी जन्म तो मेरे से हो रहा है, लेकिन मैं स्वयं अज हूँ, अजन्मा हूँ। अजन्मा में निमित्त है अनादित्व, मैं तो सबका आदि यानी कारण हूँ, लेकिन मेरा कोई कारण नहीं है, मैं सर्व कारण रहित हूँ, सभी यानी कोई भी कारण मेरा नहीं है। अनादि का अर्थ है आदि यानी कारण, और कारण जिसका कोई भी नहीं है उसे कहा जाता है अनादि। इसे अपुत्र कहते हैं पुत्र रहित को, ऐसे अनादि का अर्थ है आदि रहित यानी कारण रहित। तो मैं, मेरा कोई भी कारण न होने के कारण मेरा जन्म नहीं होता, बिना कारण के जन्म नहीं होगा स्वाभाविक, और मेरा कोई कारण है ही नहीं, इसलिए अनादित्व या अजन्मत्व में हेतु है अजत्व में। तो अनादि होने के कारण, कारण रहित होने के कारण मैं अज हूँ, और सर्व लोक महेश्वर हूँ, लोकानाम महेश्वरम। तो लोक शब्द से प्रकृति तथा प्राकृत समस्त जगत को लेना है लोक शब्द से, और उसका मैं महेश्वर हूँ यानी महान ईश्वर हूँ, महेश्वर मांस चासो ईश्वरस्य महेश्वर, ईश्वर का अर्थ नियंता। तो मयाध्यक्षण प्रकृति सुयते सचराचरम इत्यादि से भगवान बताएंगे कि प्रकृति मेरी नियम्या है, मैं उसका नियामक हूँ, ईश्वरत्व यही नियामकत्व है। और नियम्य से असंश्लिष्ट होता है नियामक, नियम्य के साथ उसका तादात्म्य नहीं होता। ऐसे लोक शब्दी तो प्रकृति तथा प्राकृत जो उपाधि है कार्य कारणात्मक, जिसे 15वें अध्याय में मूर्ता मूर्त बताया, क्या नाम क्षर क्षर अक्षर बताया जाएगा, क्षर पुरुष अक्षर पुरुष जिसे कहा जाएगा उसे यहाँ पर लोक शब्द से कहा जा रहा है। और पुरुषोत्तम शब्द से जिसे कहा जाएगा उसे महेश्वर शब्द से कहा जा रहा है। लोक महेश्वरम में लोक का अर्थ है क्षर अक्षर पुरुष, क्षर है कार्य, क्षर सर्वानि भूतानि, और अक्षर है कूटस्थ, कूटस्थो अक्षर उच्यते, और वो कूटस्थ है प्रकृति कारण उपाधि, और महेश्वर है पुरुषोत्तम, वो है एक प्रकार से प्रकृति का अधिष्ठान, प्रकृति तथा तो प्राकृत जगत का अधिष्ठान। ये तो अध्यस्त है ना, दोनों कार्य कारण दोनों अध्यस्त हैं, और कार्य कारण को सत्ता स्फूर्ति देने वाला उनका नियामक कार्य कारण जिसके अधीन है, प्रकृति तथा प्राकृत जगत जिससे सत्ता पा रहा है, जिससे स्फुरित हो रहा है, और जिसके स्थिति काल में नियमन में है, वह लोक महेश्वर शब्द से लिया जा रहा है अधिष्ठान स्वरूप, और अध्यस्त से अधिष्ठान वस्तुतः असंबद्ध होता है, असंश्लिष्ट रहता है। इसलिए लोक महेश्वरम अनादिम अजम माम, इसका अर्थ है कि अधिष्ठान भूत जो मेरा अनादि अज स्वरूप है उसे मैं के रूप में जो जानता है वही मैं हूं करके, ये तत्त्वमसी वाक्य अर्थबोध है। वह भी फिर प्रकृति तथा प्राकृत जो जगत है अज्ञान अवस्था में अहंता का आलंबन भूत स्थूल कार्य रूप, ये स्थूल शरीर सूक्ष्म कार्यात्मक सूक्ष्म शरीर, और कारण शरीरात्मक अज्ञान, तो तीनों शरीरों से तादात्म्य रहित जो होता है उसे कहते असम्मूढ़, जिसे प्रजापति ने इंद्र को एस संप्रसाद अस्मा शरीरा समुत्थाय परं ज्योति उपसंपद्य स्वेन रूपेन अभिनिष्पद्यते स उत्तमः पुरुष, इन शब्दों से कहा है। तो ये असम्मूढ़ में वही लेना कि शरीर से समुत्थान यानी किसी भी समष्टि वेष्टि उपाधि में अहंता नहीं रहती, फिर उसकी मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम न च स्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, तो ये सब नहीं किंतु चिदानंद रूप शिवो अहम शिवो अहम, ये दृढ़ निश्चय जिसका है उसे कहा जाता है असम्मूढ़। ये होता है जब मेरा ज्ञान होता है, मुझे जानता है, तो असमूढ़ हो जाता है। मतलब शरीर त्रय से उसका तादात्म्य अभिमान निवृत्त होता है, शरीर में आत्मबुद्धि बाधित हो जाती है। महर्षि कहते हैं महान ऋषियों को, वो भृगुवादी है महर्षि, वो पूर्व श्लोक में था। हाँ, तो सर्व पापै प्रमुच्यते, तो पाप का या पुण्य का संश्लेष होता है बुद्धि के साथ, अंतकरण के साथ। जो किया हुआ पहले पुण्य या पाप है, वह अदृष्ट रूप धारण करके, जिसे अपूर्व कहते हैं मीमांसक वेदांती, अदृष्ट कहते हैं, वो सूक्ष्म रूप से बुद्धि के साथ रहता है। और जो असमूढ़ होता है उसका बुद्धि में तादात्म्य नहीं रहता, बुद्धि से तादात्म्य विच्छिन्न हो जाता है, और वो सब के सब कर्म जिसने नहीं किए हैं, सबका जो अकर्ता है, लोक महेश्वर शब्दित जगत अधिष्ठान ब्रह्म, वो मैं हूँ, ऐसा जो करामलकवत अनुभव कर रहा है, उसका पूर्वकृत और सर्व पाप शब्द का अर्थ भाष्कर भगवान करेंगे, बुद्धि पूर्वक किए हुए यानी जानकारी में किए हुए और अनजाने में किए हुए, जाने अनजाने में हुए जो भी पाप है, वो सब के सब इससे संश्लिष्ट नहीं होते, उनसे वह रहित हो जाता है। सर्व पापे प्रमुच्यते, कर्म मात्र के लिए है, जितने भी संचित कर्म हैं और इस जन्म में भी ज्ञान के पूर्व में हुए हैं, उत्तर पूर्वाघयो अश्लेष विनाशो जो कहा, वो यहाँ पर बता रहे एक प्रकार से। और उपकोशल विद्या में आचार्य सत्यकाम जाबाल ये कहते हैं कि उससे फिर पाप का संश्लेष नहीं होता, क्योंकि असंग जो पुरुष है वो मैं हूँ ऐसा अनुभव जो कर रहा है, उसका स्वभाव ही असंग है, इसलिए उसका किसी से संश्लेष नहीं होता, तो पापों से भी संश्लेष नहीं होगा। पहले भ्रांति वशात जब सम्मूढ़ था, भ्रांत था, उस समय भ्रांति से पापाश्रय जो बुद्धि है उसी को स्वयं का स्वरूप मान रहा था, इसलिए पाप से संश्लिष्ट था, अपने आप को पापी अनुभव करता था। और उस बुद्धि से तादात्म्य संबंध विच्छिन्न हो जाता है उसका, जो लोक महेश्वर का आत्मरूप से अनुभव करता है। इसलिए कहा कि सर्व पापै प्रमुच्यते, लेकिन पहले असमूढ़ होना जरूरी है। असमूढ़ का अर्थ है भ्रांति रहित, अध्यास की जिसके निवृत्ति हो गई है, वही सर्व पापै प्रमुच्यते, बंध से मुक्त होगा, कर्म बंध से। और अध्यास असमूढ़ता का निमित्त है वेदन, यो व्यक्ति इससे बता, जो जानता है वो असमूढ़ होता है, और जो असमूढ़ होता है ना, जिसका अध्यास निवृत्त होता है, वही सर्व पापै प्रमुच्यते, फिर उसका कर्म के साथ संश्लेष का निमित्त कोई न होने से कर्म बंधन से मुक्त होता है। पहले वाले जो बुद्धि पूर्वक किए गए, नहीं नहीं करेगा ऐसा नहीं, मुक्त हो रहा। हाँ पहले जान करके किया हुआ जो पाप, अभी कह रहे हैं कि सर्व पापे प्रमुच्यते हैं, इस समय मुक्त हो रहा है का कौन से पापों से मुक्त होगा, भविष्य में होने वाले पापों से नहीं, उनका तो असंश्लेष होगा, लेकिन जो पहले हुए थे पूर्व में जान करके भी जो हुए हैं, हाँ पूर्व जन्म में और इस जन्म में भी ज्ञान से पहले जो जानकारी में हुए पाप हैं और बिना जानकारी में हुए पाप हैं, जाने अनजाने में दोनों पापों से मुक्ति होती है। हाँ जब सभी कर्मों का अकर्ता ब्रह्म मैं हूँ ऐसा अनुभव करता है तो वो वस्तु सामर्थ्यात, वस्तु का ही सामर्थ्य ऐसा है कि वो असंश्लिष्ट वस्तु ब्रह्म है और उसका मय के रूप में अनुभव कर रहा है। तो यो माम अजम अनादिंच यस्मात् अहम आदि देवानां महर्षिनांच न मम अन्य आदि विद्यते अतः अहम अजह अनादिश्च। तो यो माम अजम अनादिंच, इतना तो प्रतीक है व्याख्यान के लिए। वो व्याख्या कर रहे हैं कि यस्मात् अहम देवानां महर्षिनांच आदि, तो जिस कारण से मैं ब्रह्मादि देव तथा महर्षियों का आदि हूँ, कारण हूँ, और न मम अन्य आदि विद्यते, और मेरा कोई भी आदि यानी कारण नहीं है, मैं तो सबका कारण हूँ और मेरा कोई भी कारण नहीं है, जिस कारण से अतः यानी इसी कारण से अहम अजह मैं अज हूँ। ये पहले मेरा कोई भी कारण नहीं है, ये व्याख्या हो गई अनादि पद की एक प्रकार से। तो कहा आज कहने से ये अनादित्व तो सिद्ध होता है, अनादित्व तो कहने से अजत्व तो सिद्ध होता, तो ये दो बार क्यों कहा? तो इनमें कार्य कारण भाव बताया जा रहा है, अजत्व प्रयोज्य है और उसका प्रयोजक है अनादित्व, अनादि होने के कारण अज हूँ मैं, मेरा दूसरा कोई भी कारण न होने से मेरा जन्म नहीं होता। ये कह रहे हैं कि अनादित्वम अजत्वे हेतु, तो तम माम अजम अनादिंच यो वेत्ति यानी विजानाति, ऐसे मुझे जो जानता है आत्मरूप से मेरे अज स्वरूप को, और मैं कैसा हूँ, तो अनात्मा मात्र का अधिष्ठान हूँ इस रूप में भी, इस अभिप्राय से लिखते हैं कि लोक महेश्वरम यानी लोकानाम महांतम ईश्वरम, वो कौन है? तुरीयम, वो है अज्ञान तत्कार्य वर्जितम, अज्ञान है प्रकृति, तत्कार्य है प्राकृत जगत, सूक्ष्म तथा स्थूल कार्य जिसे अक्षर पुरुष कहते हैं, और अज्ञान है अक्षर पुरुष। तो क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष से मैं वर्जित हूँ यानी असंश्लिष्ट हूँ, ऐसे मेरे स्वरूप को जो अपने आत्मा के रूप में जानता है, मुझे अपने आत्मा के रूप में जानता है, वह असमूढ़, इस ज्ञान का फल है कि असमूढ़ हो जाता है, यानी सम्मोह वर्जिता, फिर उसमें भ्रांति नहीं रहती, मेरा स्वरूप के रूप में जिसे बोध हो रहा है वह फिर अज्ञान तथा अज्ञान के कार्य को मैं के रूप में नहीं जानता। जो मुझे मैं के रूप में जानेगा उसकी अनात्मा शरीर आदि में आत्मबुद्धि नहीं रहेगी। तो इस अभिप्राय से कहते हैं कि अज्ञान तत्कार्य वर्जितम असमूढ़ सम्मोह वर्जित समर्तेषु मनुष्येषु और सर्व पापैः प्रमुच्यते। भले ही कार्यकरण संघात रूप जो उपाधि है पाप का यानी कर्म का फलभूत तथा कर्म का आश्रयभूत उसके उसमें रहें जब तक प्रारब्ध है, लेकिन उससे संश्लिष्ट नहीं होता। कमल पत्र के तरह कमल पत्र पानी में रहने पर भी पानी से असंश्लिष्ट है, ऐसे ज्ञानी कार्यक्रम संघात जो पापाश्रय हैं उस पापाश्रय कार्यक्रम संघात में रहने पर भी जीवित अवस्था में जीवन मुक्त अवस्था में कार्यकरण संघातस्थ पापों से असंश्लिष्ट रहता है, उसका संश्लिष्ट नहीं होता। तो सर्व पापै यानी सर्वै पापै मतिपूर्व अमतिपूर्व कृतै, तो मतिपूर्व किए हुए जानकारी में हुए पाप और अमतिपूर्व कृत पाप का मतलब अनजाने में हुए पाप। तो जाने अनजाने में हुए जो भी पाप है उन समस्त पापों से पूर्वकृत मुच्यते प्रमुच्यते प्रमोक्षते का मतलब पूर्वाघ का यहाँ पर विनाश बता है। हाँ, अप्रोक्ष ज्ञान जब होता है अध्यास निवृत्त होता है तब की स्थिति है। परोक्ष ज्ञान का भी फल बताया है पंचदशी में, बुद्धिकृत पापों से निवृत्ति। वो बुद्धिकृत पाप जो पहले हुए हैं वो निवृत्त होते हैं करके श्लोक याद है कि नहीं? अभी वो हमको तो आ नहीं रहा है। समाधि लगातार निधिध्यासन करता है यानी श्रवण मनन हो गया, समाधि का फल बताते हैं समाधि यानी निधिध्यासन का। बुद्धिकृतय पापय निवर्तते ऐसा या बुद्धिकृतय पापय प्रमुच्यते ऐसा कुछ श्लोक आता है पंचदशी में भी। होना चाहिए ध्यान दीप या ऐसा इसमें देख ले। हाँ, पंचदशी में है तो बुद्धिर, लेकिन यहाँ तो अप्रोक्ष ज्ञानी का वर्णन किया जा रहा है कि अप्रोक्ष होता है यहाँ व्यक्ति से साक्षात करोति, ये अर्थ है। और भी एक हेतु बताया जा रहा है किसमें कि देवादि को भगवत प्रभाव का अज्ञान है, इसमें इन सब बातों से सिद्ध किया जा रहा है कि ये भगवत प्रभाव दुर्विज्ञेय है और अधिकारी बन करके मनुष्य जान सकते हैं। तो जो दुर्विज्ञेय वस्तु हैं और अधिकारी बनकर के मनुष्य जान सकता है तो उसके जानने के लिए योग्यता अर्जित अवश्य करनी चाहिए और वही हितम भी है। जिसको जाने बिना श्रेय की प्राप्ति नहीं होती और जिसको जानना देवादि के लिए भी कठिन है और मनुष्य अंतर्मुख होकर के यदि प्रयत्न कर लें तो जान सकता है, तो जरूर मनुष्यों को अंतर्मुख होकर के उसके जानने की योग्यता अर्जित करनी चाहिए। ये इन श्लोकों का अभिप्राय है। इस अभिप्राय से ये कहा जा रहा है और भी एक हेतु, इतश्च अहम् महेश्वरो लोकानाम्। प्रकृति तथा प्राकृत जगत से मैं असंश्लिष्ट इसलिए भी हूँ। लोक महेश्वरम का यहाँ अर्थ है प्रकृति तथा प्राकृत जगत से असंश्लिष्ट, और इसमें हेतु बताया जा रहा है तीन श्लोकों में, चार से लेकर के छः तक, ये दो श्लोकों में, चार पाँच इन दो श्लोकों में एक हेतु बताया जा रहा है लोक महेश्वरत्व में। तो इन दोनों श्लोकों का एक साथ उच्चारण किया जाए। बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोह क्षमा सत्यम दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टि तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत एव पृथग्विधा। तो बुद्धि कहते हैं अंतःकरण के उस सामर्थ्य को, जिस सामर्थ्य से संपन्न मन सूक्ष्म से सूक्ष्म अर्थ को भी जान पाता है, उस सामर्थ्य को यहाँ बुद्धि शब्द से कहा जा रहा है। इसलिए बुद्धि का अर्थ है मनोगत वह सामर्थ्य जो सूक्ष्म से सूक्ष्म अर्थ के ज्ञान में कारण बन जाता है, वो बुद्धि है। बुद्धिगत सामर्थ्य विशेष, अंतकरणगत सामर्थ्य विशेष, यहाँ बुद्धि शब्द से लिया गया। इसलिए बुद्धि अंतकरण तो सब में होता है, लेकिन जिसके अंतकरण में सूक्ष्म से सूक्ष्मतम अर्थ को जानने की योग्यता सामर्थ्य होता है उसे लोक में बुद्धिमान कहा जाता है, और जिस सामर्थ्य के न रहने से बुद्धिहीन कहा जाता है। अंतकरण तो सब में रहता ही है, लेकिन अंतकरणगत जिस सामर्थ्य से युक्त मनुष्य को बुद्धिमान कहते हैं, और अंतकरणगत जिस सामर्थ्य से रहित होने से बुद्धिहीन कहा जाता है, उस सामर्थ्य को यहाँ पर बुद्धि शब्द से कहा जा रहा है। ये बुद्धि शब्द का अर्थ वो निकलेगा। और ज्ञानम उस सामर्थ्य का कार्य है ज्ञान, बुद्धि है मनोगत सूक्ष्म से सूक्ष्म अर्थ को जानने का सामर्थ्य, और इस सामर्थ्य का कार्य है ज्ञान, सूक्ष्म पदार्थों का ज्ञान। सूक्ष्म है अनु अनियान के अनुसार आत्मा, तो आत्मादि जो सूक्ष्म पदार्थ है उनका ज्ञान, ये ज्ञान शब्द से लेना अवबोध। और असम्मोह शब्द का अर्थ है कि एक अंदर से विवेक है, और उस विवेक पूर्वक ज्ञातव्य पदार्थ में प्रवृत्ति यानी वृत्ति। शास्त्रानुसार कर्तव्या कर्तव्य को जान लिया तो ये विवेक हो गया, और उस विवेक पूर्वक जो प्रवृत्ति उस प्रवृत्ति के लिए यहाँ पर असम्मोह शब्द का प्रयोग हो रहा है। जैसे बुद्धि शब्द का अर्थ अंतकरण विशेष नहीं अपितु तद्गत सामर्थ्य, ऐसे असम्मोह शब्द का अर्थ है कर्तव्या कर्तव्य में विवेक पूर्वक प्रवृत्ति निवृत्ति, ये असम्मोह शब्द का अर्थ निकलेगा। और क्षमा शब्द का अर्थ निकलेगा स्वयं की कोई गलती नहीं है लेकिन सामने वाले ने समझ लिया कि इसी की गलती है और बहुत क्रोध कर दिया या हाथ भी उठा लिया, तब भी चित्त की निर्विकारता, ये क्षमा शब्द का अर्थ कर रहे हैं उसके प्रति। जिस पर क्रोध किया उस व्यक्ति का चित्त निर्विकार रहे, जिसको जिसको हाथ उठाया जिस पर, वह प्रति क्रिया न करें। और प्रतिक्रिया तीन स्तर पर होती है, वास्तव एक तो शरीर वाणी और मन, पहले मन में होती है फिर वाणी से आती है और फिर शरीर में प्रकट होती है। तो मन में ही नहीं होगी तो तीनों में भी नहीं रहेगी। हाँ वही, वो तो शक्ति रहते हुए भी, शक्ति रहेगी तभी मन में नहीं आएगी, नहीं तो मन में तो आएगी ही, फिर किसी मजबूरी वशात बाहर बोल न सके शरीर में प्रकट न कर सके वो अलग बात, कि मन में तो आएगी ही जो अशक्त है उसके। इसलिए भाष्कर भगवान मन में ही निर्विकारता ये कर रहा है। मन निर्विकार रहेगा तो वाणी में भी नहीं आएगी प्रतिक्रिया और उसमें भी नहीं आएगी शरीर में भी। क्षमा और सत्यम, हमने जो अर्थ जैसा देखा है या सुना है प्रमाण से निश्चित किया है, उस अर्थ का जिज्ञासु यदि हमें उस अर्थ के विषय में पूछता है, हमें प्रमाण से निर्धारित जिन अर्थों का ज्ञान है उन अर्थों का कोई जिज्ञासु हमें पूछता है कि हमें उसका ज्ञान कैसे होगा, तो उस सामने वाले जिज्ञासु को उस अर्थ को जनाने के लिए जो वाणी का प्रयोग हो रहा है यथार्थ, जिससे सामने वाले को ज्ञान हो, वह सत्य कहलाती है वाक, वह वाक सत्य वाक कहलाती है। हम जैसे जान चुके हैं, जैसा यथार्थ ज्ञान है प्रमाण से निश्चित है, वैसा ही ज्ञान सामने वाले जिज्ञासु को हो जाए इस अभिप्राय से उच्चार्यमान वाणी को यहाँ पर सत्य शब्द से लिया जा रहा है। सत्यम और दम है बाह्य इंद्रिय निग्रह, चक्षुरादि बाह्य इंद्रियों का अपने अपने रूपादि विषयों से निग्रह, और शम है मनोनिग्रह, और सुख है आंतरिक प्रिय मोद प्रमोद अनुकूल विषयादि से होने वाला, अनुकूल विषयादि के दर्शन आदि से होने वाला आह्लाद विशेष आनंद विशेष प्रसन्नता विशेष, जिसे प्रिय मोद प्रमोद कहते हैं। और दुख है प्रिय मोद प्रमोद से विपरीत, प्रतिकूल विषय के दर्शन से संयोग से और भोग से होने वाला, जो प्रिय मोद प्रमोद से विपरीत अंतकरण का वृत्ति विशेष। दुख, भव यानि उत्पत्ति और अभाव यानि नाश, भय है त्रास, अभय है उससे विपरीत अर्थ, अहिंसा ये है वाणी शरीर और मन से दूसरों को पीड़ा न पहुंचे ऐसा व्यापार, अहिंसा जिससे पीड़ा पहुंचे ऐसा न करना, और समता ये है चित्त की कोई कार्य कर रहे हैं साधना कर रहे हैं उसकी सफलता में हर्ष विशेष से चित्त विकृत होता है, हर्ष रूप एक विकार विशेष होता है उसमें, और कोई साधना विशेष हो रही है उस साधना विशेष के सफलता कभी सफलता नहीं हुई साधना में असफलता अर्जित हुई तो जो विषाद होता है वो तो माना जाता है असमता को, असमता नहीं है तो कर्तव्या कर्तव्य के सफलता असफलता में जो चित्त में विकार हो रहा है विकारी चित्त हो जाता है, और ये नहीं हो रहा है तो समता माना जाता है, ये समता गुण है चित्त का निर्विकार रहना कार्य की सिद्धि असिद्धि में, सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते पहले कह चुके हैं वो है समता। तुष्टि है प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त जो है उसमें संतोष तुष्टि, और तप है जो सात्विक तप 13वें अध्याय में क्या उसमें बताया जाएगा 14वें में और 17वें में भी, 14वें में तो गुणत्रय विभाग, 17वें में तपादि का वर्णन आहार आदि तप भी आएगा, 17वें में 18वें में वो सात्विक तप इंद्रिय संयम आदि रूप, और दानम वो अपने पास प्राप्त जो हैं उसमें यथासंभव, भाष्कर भगवान लिखते हैं कि यथाशक्ति उनका योग्य पात्र में विभाग, और यश है धर्म निमित्त कीर्ति, जैसे ज्ञान श्रुति की थी साधु कर्म निमित्त कीर्ति वो यश, और अयश है उससे विपरीत अपकीर्ति, कीर्ति यश है कीर्ति अयश है अपकीर्ति, ये सब भाव जो प्राणियों में है तो भूतानाम यानि प्राणिनाम पृथक विधा भावा ये बुद्धि से लेकर के जो अयश पर्यंत बताए हैं शायद 20 है, तो ये जो 20 है इनको यहाँ भाव शब्द से लिया जा रहा है, तो प्राणी नाम पृथक विधा भावा यानी बुद्ध्यादि अयशोन्ता, बुद्धि से लेकर के अयश पर्यंत जो प्राणियों के धर्म हैं, ये प्राणियों में रहने वाले धर्म विशेष हैं, ये सब के सब मत एव तुम मेरे से ही भवंती यानी उद्भवंती ऐसा जानो, ये सब मेरे इनके आश्रय सहित, जैसे बुद्धि है अंतकरणगत सामर्थ्य विशेष, वो सामर्थ्य विशेष और उसका आश्रय अंतकरण, वह मेरे से ही निष्पन्न होता है, मत एव उद्भवंती, भवंती यानी उद्भवंती, मेरे से आते हैं। का मतलब ये सब के सब भगवान तो सर्व कारण है ना, और सब का सब भगवान में अध्यस्त है, और अध्यस्त का यत किंचित भी अस्तित्व सिद्ध नहीं हो सकता, न उत्पत्ति न स्थिति न लय, बिना अधिष्ठान के। बिना अधिष्ठान के उनकी कोई सत्ता ही नहीं है, रस्सी के बिना सर्प की कोई सत्ता ही नहीं है, एक क्षण के हजारवें हिस्से में भी वो रह नहीं सकता बिना अधिष्ठान के अध्यस्त पदार्थ। हाँ, यानी मेरे से इनको आत्मलाभ होता है, सर्पादि को आत्मलाभ जैसे रस्सी से होता है, ये जो भास रहे हैं करके वो मेरे कारण है। हाँ हाँ, यानी ईश्वर के कारण ही इनके ये धर्म भी, और इनका जो धर्मी है प्राणी, वे भी मेरे निमित्त से ही स्थित है, मेरे में ही स्थित है, मेरे से ही सत्ता पा रहे हैं। यत सत्वाद अमृतैव भाति सकलम, मेरी सत्ता से सत्तावान है। हाँ हाँ, तो मेरी सत्ता से सत्तावान है, इतना यहाँ पर बताना है। तो मत एव पृथक विदा भूतानां भावा भवन्ति, यानी उसे सत्ता मिल रही है, वो सत से भास रहे हैं, वो मेरे कारण, मेरे में अध्यस्त हैं, इसलिए है करके भास रहे हैं। तो भगवान से ही भय भी है, अभय भी है, भगवान से ही भव यानी भाव भी है, उद्भव भी और अभाव भी है, ये परस्पर विरोधी, सुख भी है दुख भी है। हाँ, हाँ इनको हाँ, तो यानी जो भी विपरीत भाव भी हैं उनके भी, हाँ नहीं बताए हैं, यानी इसमें बताया है सुख में सुख का विपरीत दुख बताया, भव सुख भव भय और यश, हाँ इन चार का बताया है, बाकी का भी उपलक्षण मान करके समझ लेना। हाँ हाँ, वो सब भी सत्ता से भास रहे, सत्तावान से, तो मेरे कारण है। हाँ, और तो ये विपरीत भाव एक से ही कैसे प्रकट होंगे, एक को ये विपरीत भावों को एक ही कैसे सत्ता स्फूर्ति दे रहा है, तो भाष्य में भाष्यकार भगवान बताएंगे स्वकर्मानुसार, हेतु बताएंगे कि स्वकर्मानुरूपेण पूर्व में किए हुए जो कर्म है उनके, उन कर्म के अनुसार और संस्कार के अनुसार, इसलिए भगवान किसी प्राणी में ये विपरीत सुख तो किसी में दुख भगवान से ही हो रहा है कहते हैं। तो फिर राग द्वेषवत्ता आदि जो सिद्ध होगी, जिससे ये सब विपरीत भाव प्राणियों में दिख रहे, किसी में सुख किसी में दुख, किसी में भय किसी में अभय, किसी का यश किसी का अपयश, कहते मेरे से ही हो रहा है। तो भगवान फिर जिसकी अपकीर्ति कर रहे हैं उसके प्रति उनका द्वेष, और जिनकी कीर्ति हो रही है उनके प्रति रागवान होगा। ये सब जो प्रश्न उपस्थित होगा उसका उत्तर वही है कि भगवान तो निमित्त हैं अग्नि के तरह। हाँ तो अपने अपने कर्मानुसार ऐसा मेरे से वो प्रकट होता है उन प्राणियों में भाव। अच्छा, भाष्य है दोनों श्लोकों का, इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।